telewizji mówią tak. W telewizji mówią tak. W telewizji mówią, podobno tędy droga. Jeden nie słucha, drugi słucha, a szkoda. Najważniejsza powinna być twoja głowa, a nie ręka, dupa i noga. W telewizji mówią, w telewizji grają, jednostki nadają, miliony odbierają. Chcesz czy nie chcesz, zrobią ci z głowy jajo. Od jutra wszyscy zamiast głowy z jajem popierdalają. Od jutra z jajem popierdalają. Od jutra z jajem popierdalają. Od jutra z jajem popierdalają. Od jutra. Wywiad z Marylą, wolę film z De Niro. O Boże, znowu Drozda śmiechu warte. Panie Drozda, idź pan w chuj z takim żartem. Ale mam programów 100, latam po kanałach jak tornado. Szukam hip-hopu jak jakiś desperado. Znowu dobre rymy pojawiły się na łączach. Hip-hop w telewizji od początku do końca. Oh,